سورہ یوسف کی آیت نمبر 53 13ویں پارے کا آغاز آج انشاءاللہ ہو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. اللہ سبحانہ وتعالی کی توفیق سے سورہ یوسف کی دو آیتیں 13ویں پارے کی پہلی دو آیتیں آیت نمبر 53 اور 54 تلاوت کی گئیں. گزشتہ آیات نے جو مضمون بیان فرمایا گیا تھا اس کا خلاصہ عرض کیا جاتا ہے تاکہ ان آیات کی جو ابھی تلاوت کی گئی ان کا ربط اور تعلق پچھلی آیات سے واضح ہو جائے. پچھلی آیات کا خلاصہ یہ ہے جس وقت عزیز مصر کو اس کے قاصد نے خواب کی تعبیر بتلائی, جو تعبیر انہوں نے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام سے جیل میں اور قید خانے میں معلوم کی تھی, تو بادشاہ نے یہ کہا کہ ان صاحب کو, اس برگزیدہ بندے کو اور اللہ والے کو میرے پاس لے آئیے. بادشاہ حضرت یوسف علیہ السلام کی تعبیر, ان کی تدبیر اور پیشین گوئی, تین باتیں اس سے بڑا معتقد ہوا. جب قاصد پیغام لے کر دوبارہ قید خانے میں پہنچا, حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے قید خانے سے رہائی انکار کر دی, فرمایا کہ نہیں, پہلے اس قصے کی وضاحت ہو جائے, ان عورتوں کے قصے کی, انہوں نے جو الزام لگایا تھا اس کی حقیقت کیا. حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنی پاک بازی, عفت اور پاک دامنی پر جو انہوں نے ایک دھبا لگایا تھا, اگرچہ وہ بچے کے بولنے اور گواہی سے دھل چکا تھا, لیکن ان خواتین کی زبان سے اور عزیز مصر کی زبان سے اقرار کروانا مقصود, کیونکہ پیغمبر اللہ تعالی کا داعی ہوتا ہے, انہوں نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے, اور ہر ایسا داغ اور دھبا جو تبلیغ کے راستے میں رکاوٹ بنے اور لوگوں کے دلوں میں کوئی ادنا سا بھی شک باقی رہ جائے, پیغمبر مناسب نہیں سمجھتے کہ اسی طرح شکوک کی حالت میں نکل. اس لیے انہوں نے, حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے اس بات کا پہلے اعادہ فرمایا. چنانچہ وہ قاصد پیغام لے کر پہنچا, عزیز مصر نے ان خواتین اور اپنی بیوی زلیخا سے پوچھا کہ بتلاؤ وہ قصہ کیا تھا. اس کو پتا تھا, پہلے سے ہی صدق کا یقین ہو چکا تھا. عزیز مصر کو خبر دینا یا اس کے سامنے ظاہر کرنا مقصد, اس لیے کہ آپ نے پہلے پڑھا, اس نے صاف کہہ دیا تھا ان قید کن عظیم, اور خود ہی اپنی بیوی سے کہا تھا تم یوسف علیہ السلام سے معافی مانگو. یہ ساری باتیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اس کے دل میں یقین تھا, لیکن جن خواتین نے الزام لگایا تھا, جس عورت نے, خواتین میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حضرت وہ ساری کی ساری ان شکوک میں جتنی کی مہمانی کی گئی تھی اس میں شامل ہو گئی, اور بڑی بات جو منسوب کی تھی وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف وہ زلیخا نے کی. اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے تمام خواتین کا یہاں ذکر فرمایا، ان کی زبان سے اقرار ہو جائے، جب وہ صاف اقرار کریں گی غلطی ہماری طرف سے ہوئی تو حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف جو انہوں نے بات منسوخ کی تھی اس کی علل اعلان برات اور پاک دامنی واضح ہو جائے۔ چنانچہ جب عزیز مصر نے ان خواتین سے پوچھا تو ان عورتوں نے کہا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء، ہم نے یوسف علیہ السلام پر کوئی برائی نہیں دیکھی، انہوں نے بھی اقرار کیا۔ اور زلیخا کہنے لگی الان حسحس الحق، اب تو حق واضح ہو گیا، بات یہ ہے کہ میں نے ہی پھسلانے کی اور ورغلانے کی کوشش کی تھی، لیکن سیدنا یوسف علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ کے معصوم بندے و انہ لمن الصادقین، وہ سچے ہیں اپنی بات میں، وہ پاک باز اور راست باز ہیں، ان پر کسی قسم کا عیب۔ چنانچہ جب یہ سارا واقعہ ہو گیا اور قاصد نے جا کر اس قصے کی خبر دی جیل میں، تو یوسف علیہ السلام نے اب بارہویں پارے کی آخری آیت یہ فرمایا، یہ میں نے سارا اس لیے اہتمام کیا تاکہ بادشاہ کے دل سے یہ بات اچھی طرح کھرچ کر نکال دوں، وہ یہ نہ سمجھے، وہ میری امانت اور دیانت، یہ بات اس پر واضح ہو جائے، سکہ بیٹھ جائے کہ میں نے اس کی عدم موجودگی اور غائب میں کسی طرح بھی اس کے گھر میں کوئی خیانت کا ارتکاب نہیں کی۔ یہ ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب، میں نے خیانت نہیں کی، اور جو خیانت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کبھی اس کو پنپنے نہیں دیتے، اس کی تدبیر ہمیشہ رائے گا جاتا۔ اور آخری بات جو میں نے عرض کی تھی اس کو بھی دہرا دوں کہ یہ ایک اصول قرآن نے ذکر فرما دیا، خائنین کی تدبیر، ان کا حیلہ، ان کی کوئی چیز وہ منزل مقصود تک نہیں پہنچتی، پنپتی نہیں، یہ بہت بڑی رہنمائی ہمیں ملی۔ اس سے یہ پتہ چلا جس کام میں، جس کاروبار میں، جس چیز میں خیانت آ گئی وہ کبھی بھی منزل مقصود تک نہیں پہنچے گی، اس میں آدمی کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ ممکن ہے وہ چند لمحات کے لیے، تھوڑے سے وقت کے لیے اوپر آ جائے اور وہ پروپیگنڈے کے نتیجے میں اس کا سکہ بیٹھ جائے، لیکن وہ جب ختم ہوگا پھر وہ ذلت کی اور گہرائیوں میں جا کر گئے۔ اس لیے قرآن نے یہ تعلیم فرمائی۔ ابھی جو آیات تلاوت کی گئی ان میں پہلی آیت، تیرہویں پارے کی پہلی آیت، سیدنا یوسف علیہ السلام کے اعلیٰ ترین مقام اور مقام ابدیت اور بندگی کو ظاہر کر۔ ظاہر ہے کہ جب چھوٹے سے بچے نے گواہی دی کہ یوسف علیہ السلام سچے، عورتوں نے گواہی دی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آیات اتری، خود عزیز مصر کی بیوی نے کہا، یہ ساری باتیں تو یوسف علیہ السلام کی پاک بازی پر دلالت کرنے، تو شبہ ہو سکتا تھا کہیں ایسا تو نہیں کہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام اپنی پاک بازی، اپنا تزکیہ اور تقوی لوگوں کے سامنے اس کو واضح کرنا چاہتے ہیں، اس کو باور کرانا چاہتے ہیں۔ فرمایا نہیں، اصل بات یہ ہے کہ ہر انسان کا نفس تو ہمیشہ برائی کا ہی حکم دیتا ہے، اور یہ جو سارا واقعہ ہوا، اگر اللہ کا میرے ساتھ فضل نہ ہوتا تو میں کبھی بچ نہ سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا رحم، پیغمبروں کی شان یہی ہوتی، وہ کبھی اپنے آپ کو پاک کبھی اپنے آپ کو متقی، پارسا، کبھی ایسے الفاظ، آپ سرور دو عالم، سید کائن، سید الاولین والآخرین، سب سے اونچا رتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ، لیکن کسی بھی دعا میں آپ یہ لفظ نہیں پائیں گے کہ میں اللہ آپ کا بہت بڑا عبادت گزار ہوں، میں بہت بڑا شکر گزار ہوں، میں بہت عبادت کرنے، میں بڑا مجاہدہ کرنے والا ہوں، میں بڑا صبر کر، نہیں۔ حضور کی دعا یہ ہے، اللہم انی عبدک، اے اللہ میں آپ کا بندہ ہوں، غلام، دیکھو جی، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک، اے اللہ میں آپ کا بندہ ہوں اور آپ کے بندے کا بیٹا ہوں، میرا جو والد ہے وہ بھی آپ کا بندہ اور غلام، اور جو میری ماں ہے وہ بھی آپ کی بندی ہیں، وابن امتک، اما بندی کو کہتے ہیں، ناصیتی بیدک، اے اللہ میری پیشانی کے بال آپ کے قبضے قدرت میں ہیں۔ اللہ اکبر، یہ کیوں پیشانی کے بال؟ دوسری دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم خذ الی الخیر بنواسی، اے اللہ میری پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر مجھے خیر کے کاموں کی طرف متوجہ فرما، آپ اپنی رحمت فرما۔ اللہم انی اسلک من فضلک، اللہم انی اسلک من رحمت، یہ کتنی دعائیں اللہ کی رحمت کا۔ تو اور جب گناہوں سے بچنے کا موقع، یہ نہیں کہ میں چونکہ بہت متقی ہوں، پارسا ہوں، یہ دعویٰ نہیں، بلکہ اللہ کے فضل پر، اللہم واقعتا کواقعت الولید، یہ بھی حضور کی دعا ہے، اے اللہ مجھے ایسے بچاؤ نقصان دینے والی اور گناہوں کی چیزوں سے جیسے ماں اپنے چھوٹے سے نومولود بچے کو نقصان دینے والی چیزوں سے بچاتی۔ دیکھو ماں کے سامنے اگر بچہ آگ کی طرف لپک رہا ہو، بجلی کے کرنٹ کی طرف جا رہا ہو، تو کیسے ماں سب کچھ بھول بھال کے اپنے ضروری کام چھوڑ کر لپک کے اٹھا لے۔ یہ مثال دیے کہ ماں کبھی اپنے بچے کو برداشت نہیں کرتی، اپنے ہر اپنی تکلیف بھول جائے گی، لیکن اس کو بچانے کی کوشش کی، میرے مولا آپ مجھے ایسے بچاؤ گناہ کے کاموں سے، نقصان دینے والے کاموں سے، جیسے ماں اپنے بچے کو بچاتی ہے۔ سبحان اللہ، دیکھو جی یہ ہمیں تعلیم مل رہی، ورنہ اللہ کے معصوم برگزیدہ آپ کی دعائیں ہمارے لیے تعلیمات۔ اس لیے قرآن نے فرمایا فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى، کوئی بھی اپنے آپ کا تزکیہ بیان نہ کرے، اپنی پاکیزگی بیان نہ کیا کرے۔ آج لوگوں میں، آج ہم میں یہ، ہمیں یہ ان چیزوں میں مبتلا، ہم اپنے آپ کو متقی سمجھتے ہیں، عبادت گزار سمجھتے ہیں، دو چار راتیں تہجد کی توفیق مل گئی، تلاوت کی، ہم بہت اپنے آپ کو وہ خیال کرنے لگتے ہیں، نیکی کا گمان ہونے لگتا ہے، اور کوئی گھر میں مصیبت، یہ جملہ تو آپ نے بھی سنا ہوگا، میں نے بھی سنا، گھر میں کوئی بیماری، کوئی پریشانی، کوئی تکلیف نہیں، کہتے پتہ نہیں، پتہ نہیں ہم سے کون سا گناہ ہو گیا کہ ہمارے گھر میں مصیبت، پتہ نہیں کون سا گناہ ہو۔ اللہ اکبر۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے، کہنا یہ چاہیے تھا کہ کوئی کون سا گناہ جو ہم نے چھوڑا نہیں اور پھر بھی اللہ نے پردہ فرمایا، مصیبتوں میں نہیں پکڑا، یہ تو اللہ کا کرم۔ اور تعجب کیا ہوتا ہے، صاحب پتہ نہیں ہم نے کون سی غلطی ہوگی، لو جی اس سے بڑی پارسائی، پیغمبر یہ کہہ رہے وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتا، میں اپنی نفس کی برات کا اعلان نہیں کرتا کہ بہت پر، کیونکہ ان ساری پاکیزگی کے بعد کہیں ایسا نہ ہو اپنی ابدیت اللہ کے سامنے ظاہر کر۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک ہر نفس تو وہ ہمیشہ برائی ہی کا حکم دینے والا ہوتا ہے، الا ما رحم ربی، مگر وہ بچ سکتا ہے جس پر میرا پروردگار رحم فرما دے۔ پتہ یہ چلا اللہ تعالی سے رحم کی دعا مانگنی چاہیے، یا اللہ آپ ہمارے اوپر رحم فرما دیں، خاص طور پر گناہوں، اس لیے حدیث میں آتی ہے یہ دعا، اللہم ارحمنی بترک المعاصی، اے اللہ گناہوں کو چھوڑنے کے معاملے میں آپ ہم پر رحم فرما دیں۔ دیکھو جی یہ کہیں یا اللہ یہ گناہ ہم سے نہیں چھوٹ رہا، اس گناہ میں مبتلا، اس میں بھی چپکے ہوں، اس میں بھی چپکے، نہیں چھوٹنے کا نام لے، میں ایسا اس دلدل میں پھنس گیا ہوں، اے اللہ اگر آپ رحم فرما دیں تو پھر میرے لیے نکلنا آسان۔ ساری کائنات کی تدبیریں کرن بنانے والی ذات اللہ کی ذات، یدبر الامر، قیوم، حی، اس کی صفات ایسی، سب کو روٹی روزی دینے والی اللہ کی ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کو دے کر بھی ذرا برابر بھی نہیں تھکتے، اور اس کے خزانوں میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آتی، اتنا اللہ تعالیٰ کے اللہ کے خزانے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے جب مانگنے کی، میں ابھی قرآن کا مطالعہ کر رہا تھا، ایک اللہ نے بڑی عجیب بات دل میں، میں سوچ رہا تھا کہ قرآن کریم کے دو مقامات ایسے ہیں، دو بڑے دشمن حدیث میں بیان کیے گئے، دو بڑے دشمن انسان، ایک نفس اور ایک شیطان، دو دشمن ہیں، نفس بھی دشمن، شیطان بھی دشمن، اور ان دونوں میں خطرناک دشمن نفس ہے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اعدا عدوک نفسک اللتی بین جنبی، تمہارا سب سے بڑا دشمن وہ نفس ہے جو تمہارے پہلو میں، تمہارے اندر جو نفس ہے یہ سب سے بڑا دشمن ہے۔ دیکھو ایک دشمن یہ، ایک شیطان، شیطان دشمنی کرتا، اس نے بھی کہا تھا اے اللہ مجھے قیامت تک موقع دے دو، میں بندوں کو آگے پیچھے ہر طرف سے دائیں بائیں سے ان کو ورغلاؤں گا، الا عبادک منہم المخلصین، مگر تیرے مخلص بندوں پہ میرا کوئی بس نہیں چلے، دیکھا جی، الا عبادک، اور یہاں کیا فرمایا؟ نفس سب سے بڑا دشمن، اس کے قابو سے نکلنے کی بھی یہی ایک راستہ ہے، الا ما رحم ربی، کہ رب اس پر رحم فرمائے. اللہ تعالی کا تعلق ہر مسئلے کا حل، ہر دشمن سے بچنے کا، نفس ہو یا شیطان ہو، اس سے حفاظت اس میں ہے کہ ہم اللہ کی یاد دلوں میں بسا لیں اور اللہ تعالیٰ کا تعلق حاصل کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا صحیح معنی میں سچا تعلق جیسا ہونا چاہیے، ایسی لو لگ جائے اللہ کے ساتھ. پھر دیکھیے یہ کوئی حقیقت نہیں رکھتی. یہاں 13ویں پارے کے شروع میں قرآن کریم نے نفس کی ایک قسم بیان کی، میں بھی آپ کے سامنے اس کی تشریح کروں گا، نفس کسے کہتے ہیں اور نفس کی اقسام کتنی ہیں. نفس کی تین قسمیں ہیں جو تینوں کی تینوں قرآن پاک نے بیان فرمائی. ایک قسم تو یہاں بیان فرمائی، ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ امارہ جو لفظ ہے نہیں، یہ امر سے ہے، امر سے ہی عامر کا لفظ ہے. عامرانہ لفظ تو ہم اخباروں میں بہت پڑھتے ہیں، عامرانہ نظام، عامرانہ حکم، عامرانہ. عامر کہتے ہیں حکم دینے والے کو، حکم دینے والا وہ عامر کہلاتا ہے. تو امارہ اس کا معنی بہت زیادہ حکم دینے والا، بات بات پہ حکم دینے. واقعی اگر قرآن کی معجزہ اس کا دیکھنا ہو اور ہم اپنے نفس میں غور کریں، صبح تا شام اس نے جب مشورہ دینا ہے، اس نے برائی کا مشورہ، یہ برائی ہی کا مشورہ دیتا، یہ اپنی ذات میں، یہ دیکھو حرام کا مشورہ، ناجائز دیکھنے کا مشورہ، ناجائز سننے کا مشورہ، ناجائز کھانے کا مشورہ، ہر خواہش نفس کو پورا کرنے کا یہ مشورہ حکم دیتا ہے اور بندہ اس کے حکم کی پیروی کرتا ہے، چنانچہ یہ انسان کو پھر رسوا کر دے. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ حدیث نقل فرمائی اس موقع پر، ایک موقع مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، بتلاؤ وہ انسان کا رفیق کون سا ہے، دوست اور ساتھی، رفیق کا معنی ساتھی، ہر وقت ساتھ رہنے والا، اگر اس کو کھلاتے رہو، پلاتے رہو، پہناتے رہو، وہ ذلیل و خوار کر دے، اور جب بھوکا رکھو، اس کو پیاسا رکھو، وہ تمہیں پھر تمہیں عزت بخشے اور تمہیں بلندی کی طرف لے جائے. اس کا کیسا سوال ہے جی، وہ کون سا رفیق جس کو کھلاتے پلاتے رہو تو برباد کر دے، ایسی دشمنی کرے کہ آدمی پھر ہمیشہ رسوائی میں چلے. جب بھوکا رہے، جب ننگا رہے، بھوکا رہے، پیاسا رہے، تو پھر عزت حاصل. بڑا عجیب سوال تھا، کہنے اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں. فرمایا وہ نفس ہے، نفس، اس کو کھلاؤ گے پلاؤ گے بس فسادات ہی فساد. آج جتنے فسادات ہیں یہ گندم کے فساد. ایک بھوکا آدمی ہو، اس کو آج 10 دن کھانا نہ ملے، یقین جانیے، ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے عارف باللہ حضرت حکیم اختر صاحب رحمت اللہ علیہ، 8 دن کھانا نہ ملے. اب اس سے کوئی سوال کرے، ہاں روٹی چاہیے یا عورت، روٹی چاہیے یا شراب چاہیے، نظر بد کرنا چاہتے ہو یا روٹی، گانا سننا ہے آپ کو، میوزیکل، وہ کیا کہے گا جی؟ اگر میاں مجھے کھانے کے لیے لقمہ دو میری جان بڑی. یہ جو پیٹ بھرا ہوتا ہے، یہ سارے فسادات اس کے، پیٹ بھرنے کے فسادات. پیٹ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ دیکھا، اپنی آستین انہوں نے چاک کر دی کینچی سے کاٹ. لوگوں نے کہا نیا سوٹ پہنا آپ نے چیک کر دی. فرمایا جب میں نے پہنا میرے دل میں خیال آیا، اندر بڑائی کو، میں نے اس کو عیبدار کر دی، فوراً اس کو عیبدار کر دی. دیکھا جی، اس کو کھلاتے رہو پلاؤ، اس کو جتنا کھائے گا، جتنا پیے گا، جتنا پیٹ بھرا ہوگا، اتنے فسادات ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان جائیے، آپ نے قرب قیامت کی علامات اور فتنے بیان فرمائے، ان میں سے ایک فتنہ آپ نے ذکر فرمایا، انکار حدیث کا. قرب قیامت میں کچھ لوگ آئیں گے جو میری حدیثوں کا انکار کریں. آپ الفاظ سنیے جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان قریب ایک شخص آئے گا جو پیٹ بھرا ہوگا، شبعان، پیٹ بھرا ہو، موٹا تازہ، خوب پیٹ بھرا ہوا، اور گاؤں تکیے پہ ٹیک لگا کے بیٹھا ہوگا، اور لوگوں کو یہ کہے گا، دیکھو جو کچھ قرآن میں ہے اس کو لو، جو قرآن میں منع کیا اس کو چھوڑ دو، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں بتلاتا ہوں، جس طرح قرآن میں اللہ نے حرام بیان کیے ہیں، میں نے بھی اللہ کے حکم سے حرام بیان کیا. جس طرح قرآن میں عوامر ہے، اسی طرح میں نے بھی عوامر، میری حدیث بھی حیثیت. دیکھو آپ نے جو قرب قیامت کا ایسا فتنہ ذکر فرمایا، جو کفر کی بنیاد رکھے گا بے دینی الہاد کی، کیونکہ اس سے بڑھ کر بے دینی کیا ہوگی کہ بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا انکار کر اور نعوذ باللہ یہ کہہ دے کہ حدیثیں ہیں ہی نہیں، محفوظ ہی نہیں، قصے کہانیاں ہیں، پھر طرح طرح کے اشکالات، طرح طرح، یہ اس لیے کہ اس وقت بہت بڑی پڑھی لکھی دنیا اس میں مبتلا. اور یاد رکھنا، مزدور مبتلا نہیں. کسی مزدور سے پوچھو نا جی، اب بھوکا بےچارہ، کپڑے پھٹے ہوئے، ہاں جی حدیث کا ان کو کہ توبہ توبہ توبہ، ناک رگڑے گا زمین پر، حدیث کے بارے میں وسوسہ نہیں ہے. آپ دیہاتوں میں چلے جائیں، ہم سب کا دیہاتوں سے تعلق، میرا بھی دیہات سے، وہاں کسی ان پڑھ سے، کسی سے کوئی ایسی بات کر کے دیکھے نا جی، کتنا برا، میں یہ کیسی باتیں کر رہا، یہ کہاں فتنے پھیلتے ہیں سارے کے سارے. یہ پڑھے لکھے لوگ، گاڑیاں ہیں اور بڑے بڑے ان کے پاس ٹکٹ ہیں، جہازوں کے ٹکٹ ہیں، پل کنٹیننٹل جا سکتے ہیں، شیرٹن جا سکتے ہیں، میریٹ کے اجلاس شرکت کر سکتے ہیں، بس وہیں فتنوں کی آماج گاہیں، وہیں اجلاس ہوتے ہیں، وہیں لیکچر ہوتے ہیں، ممبر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ کے مسلح سے تو ہدایت پھیلے، حضور کی حدیث ہے. تو فتنہ انکار حدیث دیکھو کتنی بڑی پڑھی لکھی دن. دیکھو انسان اپنی عقل سے سوچے، اللہ کے بندے نے ماشاء کتنے تعلیم یافتہ، کتنا بڑا آفیسر، اللہ نے عقل دی، تعلیم حاصل کی، عقل دی تو آفیسر بنا نا، کتنا بڑا اس کا اونچا گریڈ. لیکن حال دیکھو، اس کو اتنی بات بھی سمجھ نہ آئی کہ اس قرآن کو کوئی بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر کیسے سمجھ سکتا. اس قرآن کو قرآن ہونا سمجھا ہی حضور کی حدیث سے، ہمیں حضور کی حدیث نے بتلایا یہ قرآن ہے. اگر حدیث بھی اس سے نکل گئی تو قرآن کا قرآن ہونا بھی کیا ہو گیا، ختم ہو گیا، کیونکہ حدیث کے بغیر قرآن سمجھ میں نہیں آ سکتا. بتلاؤ نا جی، ہمارے پاس تو کوئی فرشتہ نہیں آیا کہ یہ قرآن، ہمیں کس نے بتلایا کہ یہ جو میں، یہ آپ کے پاس جو دو جلدوں کے درمیان صحیفہ، یہ قرآن کس نے بتلایا؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نے بتلایا. اور اگر حدیث قابل اعتبار نہ رہی تو قرآن پر سب سے پہلے حملہ ہو جاتا ہے، قرآن قابل اعتبار نہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا اس بات پر کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بڑی حکمت والی بات فرمایا، بھوکا رہے گا جب آدمی روزے کی حالت میں ہوتا ہے، پھر دیکھو رجوع اللہ کی کیا کہتی ہے. جب فقر، جب بیمار ہوتا ہے نا جی بندہ، چارپائی پہ پیڑا، اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت نصیب فرمائے، ہمیشہ عافیت کی دعا کرنی چاہیے. لیکن جب بے یار و مددگار لیٹا ہوتا ہے اور چمچ سے پانی اس کو پلا، اس وقت کیسے سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، پتہ نہیں جی، اب نہیں مستی سوجے گی، اب وہ دوا، اب روٹی ہی کا طالب، اب پانی ہی کا طالب ہے، اب دوا کا طالب، اب نہیں اس کو، اب اس کو کہو میاں چلو ہسپتال سے آپ کو ڈسچارج کرواتے ہیں، آپ کو ذرا تفریح والی کسی جگہ میں لے جاتے ہیں، کسی نائٹ کلب میں، کسی اور جگہ. کیا کہے گا؟ صاحب ادھر مجھ سے ہلا نہیں جا رہا اور تم مستی کی باتیں کرتے ہو. میرے بھائیو، یہ جو آپ نے ارشاد فرمایا، جب انسان اس کو کھلاؤ گے پلاؤ گے خوب تو پھر یہ سر. لیکن یہ یاد ہے، اس کی بھی حدود، میں کہیں یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ نفس کو کھلانا پلانا اور اس کی آسائش منع نہیں. اس کو اتنا بس کھلانا چاہیے، اتنا پلانا کہ آگے یہ انسان کو حدود سے تجاوز کرنے کے لیے مست نہ بنا دے، اپنے آپ سے باہر نہ نکل جاؤ، اپنا پیچھا نہ بھول جائے. دولت تھوڑی سی آئی، عہدہ آیا اور اپنا سارا پچھلا ماضی سارا کا سارا بھول گیا، سب بھول گئے، نہ رشتے ختم، رشتے بھی ختم، رشتے داریاں بھی ختم، اور انسان ایسا اس کے اندر مگن ہوا. تو یہ نفس کے بارے میں فرمایا، نفس کا سب سے پہلا مرتبہ اس کی اپنی ذات کے اندر تو شر، اپنی ذات میں تو برائی کا حکم دیتا، یہ نفس نفس امارہ کہلاتا. دوسری قسم نفس کی نفس لوامہ، یہ بھی قرآن نے ذکر فرمایا سورہ قیامہ میں، اللہ نے قسم کھائی، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، میں نفس لوامہ کی قسم کھاتا ہوں. لوامہ یہ ملامت سے نکلا ہے، ملامت عربی کا لفظ ہے، اسی سے لوام کا معنی بہت ملامت کرنے والا، بہت شرمندہ کرنے والا، بہت جھنجھوڑنے والا. یہ بڑا اچھا، ایک انسان سے گناہ ہو گیا لیکن اندر ضمیر جاگ رہا ہے، اس کو ملامت کر رہا ہے، اس کو اندر ہی اندر جھنجھوڑ رہا ہے، یہ پھر توبہ کر لیتا ہے، یا اللہ نفس نے ملامت کی اس نے توبہ کر لی، پھر نفس نے گرا دیا اس کو، اس نے پھر توبہ کر لی، پھر نفس نے گرایا، اندر نفس لوامہ موجود ہے، پھر اس نے توبہ کر لی. اس سے کشتی چل رہی تھی ساری زندگی کی. حضرت خواجہ مجذوب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، نچت کر سکے نفس کے پہلوان کو اگر، نچت کر سکے نفس کے پہلوان کو اگر، تو یوں بھی ہاتھ پاؤں ڈھیلے نہ ڈالے، ارے اس سے کشتی ہے عمر بھر کی، کبھی یہ دبا لے کبھی تو دبا لے. یہ اگر گناہ کے ذریعے سے دباتا ہے، ہم توبہ کے ذریعے سے دباتا، یہ گناہ کرواتا ہے. ہم نفس لوامہ، اللہ ہمارے نفس کو نفس لوامہ اگلے درجوں کا نفس بنا دے، جو فوراً ملامت کر دے اور شرمندہ کر دے اور آدمی توبہ کر لے، اس نفس کو نفس لوامہ کا دے. یہ عام صالحین نیک بندوں کا نفس نفس لوامہ کہلاتا، یہ بھی پسندیدہ. ایک تیسرا نفس ہے جو بہت اونچا نفس، جو اللہ کے خاص بندوں کا، مقربین کا، اولیاء اللہ کا اور انبیاء کا نفس کہلاتا ہے. اور یہ نفس بھی ہم حاصل کر سکتے ہیں، اور اس نفس کے لوگ بھی ہر زمانے میں موجود رہیں گے. نفس مطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ، قرآن میں بڑی خوشخبری ذکر فرما. جب موت کا وقت آئے گا، جس کا نفس نفس مطمئنہ ہوگا، فرشتے آ کر اس کو اسی نفس سے خطاب کریں گے، ایتھا النفس الطیبہ، ایتھا النفس المطمئنہ، اخرجی اخرجی الی ریحان ورب غیر غضبان، آرام سے نکلو اس رب کی طرف، خوشبوؤں کی طرف، نعمتوں کی طرف، ایسے رب کی طرف آؤ جو تم پر ناراض نہیں. دیکھو کیسا خطاب ہو رہا نفس مطمئنہ کو. فرشتے جنت کا کفن لے کے آتے ہیں، جنت کی خوشبو لے کے آتے ہیں، وہ آ کر اپنا کفن پہناتے ہیں، اپنی خوشبو لگاتے ہیں، اور 500 فرشتوں کے جھرمٹ میں اس کی روح کو اعلی علیین کی طرف لے کر جایا جاتا ہے. ہر آسمان پر استقبال، ہر آسمان پر استقبالیہ کلمات، گویا ہر جگہ اس کے لیے دیکھو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے استقبال کا اہتمام ہوتا اور سپاسنامے پیش کیے جاتے. یہ حدیث کے الفاظ ہیں مسلم. تو ایسا نفس نفس مطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ، اس حال میں لوٹو اللہ کی طرف، تو بھی راضی. یعنی اتنی نعمتیں اللہ دیں گے، اتنا انعامات عطا فرمائیں گے کہ تو بھی راضی ہو، خوش ہو جائے گا، اور اللہ تجھ سے راضی. مرضیہ، تو زندگی ایسی گزاری، اللہ کو ناراض ہی نہیں کیا، اللہ تجھ سے خوش، تو اللہ سے خوش، تو اللہ سے خوش، اور اللہ اتنی عطا فرمائیں گے، اتنی نعمتیں کہ تو بھی خوش ہو جائے. کیا فرمایا گیا، انعامات کیا ہیں؟ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے خاص بندوں میں آ جاؤ اور پھر جنت میں داخل ہو، میری جنت میں، میری جنت میں آ جاؤ. اللہ اکبر، اللہ نے اپنی طرف نسبت فرمایا، میرے بندے. بتائیے چلا، جنت میں داخلے سے پہلے اللہ والوں کے اندر داخل فرما، آ جاؤ ان کی صحبت میں. اللہ والوں کا ساتھ اور ان کی صحبت کتنی قیمتی، میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ، پھر ہم تمہیں جنت میں داخل. اور اس میں یہ بھی اشارہ فرما دیا، اگر اللہ کی جنت میں داخل ہونا ہے، اس سے پہلے اللہ کے بندوں کی صف میں شامل ہونا پڑے، عباد اللہ میں شامل ہونا، عباد الرحمن، اولیاء اللہ کی صف میں، ان کی صحبت میں، ہمیں ان کی صحبت کو حاصل کرنا اور ان کی صف میں ہمیں شامل ہونا ہے. یہ نفس مطمئنہ. نفس مطمئنہ کسے کہتے ہیں؟ وہ نفس مطمئنہ کا معنی اطمینان والا، خوش ہونے والا، یعنی ایسا نفس جو اللہ اور اس کے رسول کے ہر حکم پر خوش، کسی حکم پر بھی ناگواری نہیں کرتا، ایسے نفس کو نفس مطمئنہ. اللہ نماز کے لیے اذان ہوئی، بڑا خوش ہے جی، اذان ہوگی، مسجد چلتے ہیں، فجر کی اذان ہوگی، اٹھنے کا وقت ہے، نہیں ہم خوش ہیں اس اٹھنے پر، حرام کی پیشکش، حرام چھوڑنے پر خوش، کوئی ناگواری نہیں، جہاں موقع، جو فریضہ، زکات آ رہی اتنی، خوش ہو کر زکات ادا کر رہا ہے، قربانی، خوش ہو کر قربانی کر رہا ہے، جس چیز سے روک دیا خوشی سے رک رہا ہے، جس چیز سے منع فرما دیا اس سے یہ رک رہا ہے، جس چیز کا حکم فرمایا حکم پر راضی. ایسے نفس کو نفس مطمئنہ کہا جائے، اللہ تعالیٰ کہ ہر حکم اور اس کے فیصلے پر راضی. اللہ تعالیٰ نے کہیں مال میں نقصان دے دیا، تب بھی راضی، تب بھی اعتراض نہیں. اولاد میں نقصان، خدا نہ خواستہ کوئی فوت ہو گیا، والدین میں، رشتہ داروں میں، کوئی بیمار ہو گیا، نہیں. اللہ تعالیٰ کے کسی فیصلے، اب میں اس بات کو سمیٹ رہا ہوں جی، اور ان لفظوں پہ غور فرمائیے گا، یہ ہم ذہن نشین فرما رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے کسی فیصلے اور حکم پر نہ زبان سے اعتراض کرے نہ دل سے اعتراض کرے. اللہ اور اس کے رسول کے ہر حکم اور فیصلے پر زبان و دل سے راضی ہونے والا نفس نفس مطمئنہ کہلاتا. کیوں؟ زبان سے کچھ نہیں کہتا لیکن دل میں اعتراضات پیدا ہو رہے ہیں، یہ بھی، یہ دل کا بیمار، یہ نفس مطمئنہ نہیں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں نفس مطمئنہ نصیب فرما. نفس لوامہ سب سے پہلا نفس، نفس لوامہ اس کے بعد ہی مطمئنہ حاصل ہوتا ہے. اس کے بعد پہلے یہ نفس ہوگا، گناہ ہوں گے، ظاہر ہم کمزور ہیں، لیکن توبہ تو ہے نا ہمارے پاس. جب توبہ ہے تو ہمیں خوش ہونا چاہیے، خوش تو پریشان تو اس کو ہونا چاہیے جس کو توبہ کا مہلت نہ دی گئی. لیکن جب تک توبہ کی مہلت ہے، جب ہمارے پاس گھر میں صابن، سرف اور واشنگ مشین، واشنگ پاؤڈر موجود ہیں، کپڑے میلے ہونے پہ پریشان ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے، داغ لگتے ہیں جی دھل جائے گا. جب اللہ نے ہمیں توبہ کا پاؤڈر توبہ کی صورت میں عطا فرما دیا ہمیں ہمارے گناہوں کو دھونے کے لیے، پھر کیا پریشانی جتنا بھی ہو جائے. حدیث میں آتا ہے اگر کوئی بندہ اتنے گناہ کرے، اتنے گناہ کرے، لو بلغ عنان السماء، آسمان کی چھت کو چھونے لگے اتنے گناہ، اور وہ نادم ہو کر اللہ کے سامنے توبہ کر لے، اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے اور معاف کرنے میں کوئی پرواہ بھی نہیں کریں. اللہ یہ ہوتا نہیں بہت بڑا کام، اتنی بڑی معافی نہیں، اللہ کو سارے گناہ معاف کرنا ایسے ہی آسان، اتنا ہی ہے جیسے ایک چھوٹا سا گناہ معاف. اللہ تعالیٰ کی شان اتنی بڑی رحمتوں والی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عمل نصیب فرما دیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میں اس آیت کا ترجمہ دوبارہ دہرا دوں، پھر اگلی آیت اور انشاءاللہ آئندہ آیات کا ترجمہ اگلے درس میں. وما ابرئ نفسی، میں نہیں بری قرار دیتا اپنے نفس کو، میں اپنے آپ کی پاک بازی بیان نہیں کرتا. ان النفس لامارۃ بالسوء، یقینا نفس تو انسان کو ہمیشہ برائی کی طرف لے جاتا. پھر اے یوسف کیسے بچ گئے زلیخا سے؟ انہوں نے تو دروازے بھی بند کر لیے، انہوں نے تو دعوت بھی خود دی، اور عزیز مصر کی بیوی. حدیث میں آتا ہے نا جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سات بندوں کو اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے تلے جگہ نصیب فرمائے. آج ہم اپنی زندگی میں، ہماری زندگی کتنی ہے جی؟ اوسطاً 50-60 سال. اس میں سایہ حاصل کرنے کے لیے، چھت حاصل کرنے کے لیے ساری زندگی پسینہ بہاتے ہے نہیں چھت حاصل کرنے کے لیے. اور کتنوں کو نصیب ہوتی، کتنے پھر بھی چھت سے محروم، لیکن کتنی محنت کرتے. اور 50,000 سال کا ایک دن جب سورج یہاں ہوگا بالکل قریب، کوئی سایہ نہیں، اس دن ایسی گرمی میں جبکہ اللہ کے سامنے کھڑے، یا جنت یا جہنم، کیا فیصلہ. ہر انسان گھبرا رہا، گھٹنے جس کے ٹک گئے وہیں پڑے ہوئے. وترى كل امة جاسية، جاسية کا معنی یوں، گھٹنے کسی کے زمین پر لگے، بس اس کو جاسیہ کہتے. وترى كل امة جاسية، ہر آدمی گروہ کے دیکھو گھٹنے زمین پر پڑے ہوئے، گھٹنے ہی اٹھا رہا. اور یہ بھی حدیث میں آتا ہے جس کی نظر اوپر ہے وہ کبھی نظر قیامت کے پورے وقت میں وہ نظر نیچے نہیں کر سکے، اس کو اتنی فرصت ہی نہیں ہو میں نیچے کروں، ایسا گھبرا. لیکن ایسے عالم میں جس کو اللہ تعالیٰ اٹھا کر پورے مجمع سے اپنے عرش کے سائے تلے لے جائیں، وہاں کھانا بھی ہو، پینا بھی ہو، یہ علامت ہے اب اس کا داخلہ جنت میں ہوگا، کیونکہ اس کو ریسٹ ہاؤس میں لے گئے نا، جس کو اللہ تعالیٰ عرش کے سائے تلے جگہ نصیب فرما. ان میں سے ایک بندہ وہ ہے، امراۃ دعتہ، کسی ایسی عورت نے اس کو گناہ کی دعوت دی، ذات حسب و جمال، جو جمال والی بھی تھی، اونچے حسب و نصب والی بھی تھی، اور اس نے اس کو یہ کہہ کر چھوڑ دیا، انی اخاف اللہ، میں تو اللہ کا خوف رکھتا ہوں اپنے دل میں، میں تیری دعوت قبول نہیں کر. اور جس بندے نے یہ کام کر لیا اللہ اس کو اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دی. دیکھا جی، یہاں ٹھکرایا اس نے اور کیسا. اور ایک نوجوان جس کی پرورش اللہ کی عبادت میں، اور ایک وہ شخص جس اللہ کے شوق میں یا اللہ کے خوف سے تنہائی میں آنسو نکلا اور اس کی رخسار پر بہ گیا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے تلے جگہ نصیب. سات بندے ہیں. انشاءاللہ کبھی موقع ہوا تو میں کسی اور موقع پر تفصیل عرض کروں گا، وقت ختم ہو گیا. بس میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ سارے موقع ہو گئے تو پھر کس نے بچایا جب یہ اتنے؟ تو فرما الا ما رحم ربی، مگر وہی بچ سکتا ہے جس پر میرا پروردگار رحم فرما دے، ان ربی غفور الرحیم، بے شک میرا رب تو بہت معاف کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہمارے نفس کو اے اللہ اپنی رحمت سے نفس مطمئنہ بنا دیجیے. اللہم انا نسألک انا عبیدک و ابناء عبیدک. یا اللہ یا ارحم الراحمین, ہم آپ کے کمزور بندے ہیں, خطاوار بندے ہیں اللہ, ہمارے گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف فرما دے, نفس و شیطان کے شکنجوں سے نجات عطا فرما دے. یا ارحم الراحمین یا ذل جلال والاکرام, ہمارے نفس کو اے اللہ نفس مطمئنہ بنا دیجئے. اللہم وما توفیقی الا باللہ, وما توفیقی الا باللہ, وما توفیقی الا باللہ. اللہم آتی انفسنا تقواہا, یا اللہ ہمارے نفوس کو تقوی کی دولت عطا فرما. وزکیہا, آپ ہی ہمارے نفوس کو پاک فرما دیجئے. یا ارحم الراحمین, آپ ہی ہمارے نفوس کو پاک فرما دیجئے, اس لیے کہ آپ ہی ہمارے نفوس کے مولا اور مالک ہیں. وصلی اللہ تعالی علی نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.